राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2056, 9 नवंबर 1999, सायं लगभग 3:30 बजे, हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। हर्षमर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः ससमे प्रियः। 12वां अध्याय का 15वां श्लोक है। इसमें उद्वेग की बात 3 बार आई है। उद्वेग हलचल, यस्मान नोद्विते लोको, जिससे लोगों की हलचल न हो, लोका नोद्विते से लोग से खुद की हलचल न हो। हर्ष मर्ष आया, हर्ष अमर्ष और भय उद्वेग से रहित, उत्तराद में फिर उद्वेग से रहित गया, तो उद्वेग 3 बार आई। वो दूसरे से हमारे उलग्न हो, हमारे से दूसरे उद्वेग न हो और उद्वेग से नहीं तो हो, तो 2 बात तो दूसरे प्रति आई और के व्यवहार से हमारे असर हो जाए, तो ये हमारे असर मूर्खता है। तो दूसरों को स्वतंत्रता नहीं चाहिए। इस विषय में खास बात है कि अपना पोष्य वर्ग है, जैसे शिष्य है, पुत्र है, आप स्त्री है, आपका जो पोष्य वर्ग है उनको छोड़ करके सबको आप छुट्टी दे दो, जैसे छुट्टी दे दो कि तुम्हारी जैसी मर्जी शुरू करो। अपने कहना मानने वालों को तो कह दिया, उनको 4-5 को बता दिया, भाई आपको तो कहना खाना खाना पड़ा पड़ेगा, इसके सिवाय सब संसार छुट्टी से छुट्टी दे दी सकते मर्जी करो, तो ये अलग से हो जाएगी, सबको छुट्टी दे दी। यशमान दूरते लोग उद्वेग लेते हुए लोकानो दूरते लोग से उद्वेग अपने न हो, तो लोग कुछ भी करो छुट्टी जब तुमको दे दी, अब छुट्टी देने के बाद में खुशियां भी मिले, अपने छुट्टी दे दी तो खुशियां जो करेगा, तो अपने छुट्टी दे दी, छुट्टी देने मात्र से शांति हो जाए, तो छुट्टी दे दी अपने, सबको छुट्टी हुई, खुशियां जो करो, प्रेम करो, आदर करो, आदर करो, सत्कार करो, दरद घटो, गाली दो, तिरस्कार करो, अपमान करो, खुशियां आप अगर क्यों विचार करना, और पूरा शासन बनाओ, हरा खेरा करो, तब मिलती तब छुट्टी, और अपने विचार से मन फैसले चलो कि मैं किसी से उद्वेग में अपने हेतु न बने। इनमें एक बात करने बताई शिव जी ने, श्री जयदेव जी ने कहा हो कि यशमान लोग जिससे दूसरे को उद्वेग न हो, ये बात कठिन है। वो तो यहां तक गया गीता भर में अगर कठिनता है तो यही पड़ती है कि हमारे से उद्वेग हो जाता है, पर मेरा कहना और है, मेरा कहना यह है कि यस्मात् उद्विष्टे लोको का अर्थ हमारे को देकर उद्देश्य हम क्या करें, उस हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम मुठ पर चढ़ जाए, जो मुड़ा मुठ पर चढ़े है, तो क्या जरूरत है, कोई सरसरे ब्याह करना है, कोई खरीद जरूर करना, क्यों मुठ पर चढ़े। अब ये हम चलते हैं सत्संग के लिए, तो हमें चढ़ना पड़ता है, तो उतने उपजा तो हम क्या करें, इसमें असमर्थ। इसमें दूसरे को न हो, इसमें हम असमर्थ है, हम कमजोर है भाई, हम करने नहीं। मेरे विषय में ऐसा ये तो विचार शेष रहेगा, मेरा विचार ये है कि हमारे से उद्वेग न हो, इसका अर्थ यह है कि हम कोई ऐसी चेष्टा ना करें जिससे उद्वेग हो। हम चेष्टा कुछ नहीं करी, हम बूढ़े पर चढ़ गए, इतना हवाई जहाज पर चढ़ गए, ये हमारा कसूर हुआ। कसूर तो कुछ नहीं, हमने कहा कुछ नहीं, चढ़ गए। अब हमारा चढ़ना होता है तो इसमें हम दोषी नहीं होते। क्यों नहीं होते दोषी, कि हम उद्वेग करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, हमारी नियत नहीं किसी उद्वेग हो, ऐसी नियत नहीं है। अब इसमें अगर हम क्या करें, जैसे रात्रि में बीड़ी चमके, गुदी तिलत पड़ी, गड्डी देखे कहीं आफत आ गई, क्या बता गई। अब वो बीड़ी क्या करे, बीड़ी विचार उद्वेग नहीं करती, बीड़ी का ये विचार नहीं कि उद्वेग हो, उद्वेग हो जाए तो ऐसे कहते तो उद्वेग हो जाए, माफी करते हैं, उद्वेग में हेतु नहीं है, इस वास्ते उसको दोष नहीं होता। हमने ऐसा बात ना कहा है, शेर जी ने ऐसा कहा, हमारे कष्ट है, ये हमारा व्यय नहीं। हर्षा वर्ष भय उद्वेग, वो उद्वेग क्या है, जैसे हाथ धोने लगे, हाथ धोने लगे कपड़े खुलते रहता है, कपड़ा सुखाने लगे, पापा उन्हें आ गया, फिर सुखाया, फिर डर गया, तो जी चला दे ऐसे उद्वेग से नहीं दे जाए। तो तीसरा उद्वेग ये है, तीन उद्वेग आए, हर्ष वर्ष उद्वेग से रहित, तो वो अपन नहीं करें, वो अपने हाथ की बात है। पहले विचार करे, हम दो टाइम गिरी तब तो वही हमारे लिए गिराएगा, हमारे साथ द्वेष है क्या, कपड़ा सुखा तो वायु के साथ हमारा द्वेष है, वायु से हमारा कोई पैर है क्या, वो तो वायु चलता है अपनी मर्जी से चलता है, या उसे खुश हो जाए तो उसे कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल फालतू है, वो अपने स्वभाव में खराबी है, खुद अपने है खास। और क्या बताऊ आप, एक बात बताओ, अपने आदत है तो आदत सुधारनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। वो पवन चलता है अपनी मर्जी से, बिजली चलती अपनी मर्जी से, पवन ढूंढे तो ढूंढे अपनी मर्जी से, कोई हमारे साथ बैर नहीं, हमारे कोई द्वेष नहीं, हमारे कोई विचार नहीं, तो उसमें हमें अपनी प्रकृति को ठीक बनाना चाहिए। ये उद्वेग रहे थे, और दूसरों को उद्वेग वजह से हमें चेष्टा न करें, इसमें इतना ही हमें इतना ही समझा है, हमें इतना ही समझा है, हमारी भीतर से नियत किसी को भी दुख पहुंचाने की है ही नहीं, हम नहीं पहुंचाए दुखे, इसमें हम बच सकते हैं, इसमें हम इतने बच सकते हैं, तो हम इतना ही अर्थ समझते हैं। अब हमारा देख कर उद्योग हम क्या करें, कि बुल में दस आएंगे बाहर दिखे नहीं, ऐसे ऐसे हो लोगों को दिखेगा, दिखे तो उद्योग हो जाएगा, तो इतनी इतनी माफी कर दो, इतनी माफी मांग लेते हैं भाई, और उनको खुशी आवाजों को रहे वो देख नहीं रहे भाई, तुम्हारी मर्जी हो जाए करो। एक दाद जी महाराज थे, उनकी जीवनी बात ही बात, एक ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का संबंध करना चाहता है, और कन्या का संबंध हो जाएगा 100 ग्राम में, 100 भी पहले कम नहीं थे, पहले जमाने में 100 रुपया कम नहीं थे, 100 रुपया हो तो हमारे कन्या का दान हो जाए, कन्या दान हो जाएगा। तो 100 रुपया के लिए वो पैठन गए, तो पहुंचते पहुंचते देरी हो गई, सुनता है ना भाई, वो देरी हो गई तो वो क्या क्या रात्रि को जहाँ धुई जगह बैठे हुए कई आदमी बातें कर रहे थे, तो ऐसे गांव में कई आदमी होते निगमी कथा करते हैं, अपने धुनी जगह ही बैठा है, वो कभी दे चले पीते है, बस बातें करते ही, और जब 11 बजे 12 बजे आए 1-2 बजे आए, कोई मतलब नहीं कैसे। तो रात्रि देरी होने पर मिले, उनसे पूछा कि हमारे ऐसे विचार है, हमारे कन्या दान करना है, जो एक नाथ जी महाराज से मिले हैं, ये वो 100 रुपया मिल जाए तो हमारे कन्या दान हो जाए। तो उन लोगों ने कहा कि एक बात है, हमारा तुम करोगे तो 100 रुपया मिल जाएंगे, हम 100 रुपया दे देंगे तुम्हारे, पर हमारे काम करना पड़ेगा। क्या करना, एक नाथ जी को गुस्सा ना दो, एकनाथ जी को गुस्सा आ जाएगा, हम उन्हें 100 देंगे तुम्हारे। कहते बहुत सीधी बात है, क्या ठीक है, स्वीकार कर लिया। सुबह हुआ तो एकनाथ जी महाराज बैठे थे, अपना भजन ध्यान करते थे, तो जूतियों के सही थी जाए वो दिन बैठ गया, जूती भी उतरी नहीं है जी, बैठ गया। मेरे कसूर हुआ महाराज, मैं सामने नहीं आया, फरमाओ क्या क्या आ गया है। वार खाली गया, कुछ किया नहीं, क्या करें, अच्छा स्नान करो। उद्धव जी थे, उन्होंने उद्धव को स्नान और कराओ महाराज, वो नित्य कर्म कर ले, उसे भोजन करे, ब्राह्मण देवता है उसे करो। और भोजन के लिए बैठे, तो भोजन के लिए बैठ गए, एक नाथी महाराज बैठ गए पास में, उस ब्राह्मण को बैठा दिया। गिरजा भाई उनकी स्त्री थी, एक नाथी महाराज स्त्री गिरजा भाई, गिरजा भाई पहली गाय खिचड़ी का चावल पूछ गया, वो ही बोलने गाई उसके सामने हो और कूद कर ऊपर चढ़ गया। जब एक नाथी बोले, जो ख्याल राम रामी, ये ब्राह्मण कृष्ण ब्राह्मण छोड़ दी लग जाए, इसे पूछ नहीं गया। अब सामने स्त्री कर सकी, कोई कसूर नहीं, ऊपर चढ़ गए थे, एक तरह गुस्सा नहीं गया। पर क्या महाराज, मेरा भाग्य से क्या क्या बात है कि महाराज मेरी बातें हुई थी, लोगों ने कहा कि तुम अगर ना तू गुस्सा ना दो तो तुम्हें 100 रुपया देंगे, तो मेरा 100 रुपया गया। देता पहले क्यों नहीं कहा, बने मैं गुस्सा कर देता, आपको 100 रुपया मिले तो मैं गुस्सा कर देता, आप पहले कह देना मेरे को तो मैं कर देता। अब क्या करूं, आपने पहले कहा नहीं, अब मैं क्या करूं। एक बार स्नान करने गए पास में, नहीं चलती है अब पैसे पास में, तो स्नान कर आए तो एक मस्जिद थी, मस्जिद में रहता मौलवी, उसने कुल्ला थूक दिया ऊपर, कुल्ला थूक दिया, फिर स्नान किया, स्नान कर फिर आया, फिर कुल्ला थूक दिया, फिर स्नान कर फिर आया, 100 बार धो दिया, फिर स्नान कर फिर थूक दिया, वो 100 बार धो दिया। उसी में समय काफी चला गया, नित्यकर्म करना है, सब काम करना है, वो थूक दिया, वो आए थूक दे, स्नान कर ले, शांति से ही वो मौलवी पर असर पड़ा कि भाई साधु भी दिख सड़ा है। 100 बार कुल्ला थूक दिया, थूक पर विचार बस आ जाए, तो फिर आए जो पको पड़ा महाराज, आप क्षमा करो, हमें गुस्सा नहीं किया। गुस्सा क्या करें, हमारे शास्त्र में स्नान का महत्व है, आप अगर कृपा नहीं करते मैं स्नान कभी नहीं करता, 100 स्नान आपकी कृपा से हुआ, आपने बड़ी कृपा करी, जो 100 बार स्नान करे आपने बहुत कृपा करी। ऐसे थे एकनाथ जी महाराज, कुछ नहीं करना, कुछ करते तो दूसरों से अपने को उद्वेग हो, तुमने गुस्सा हुआ है ना, तो दूसरा कुछ भी करे, दूसरा करा अपने हाथ की बात है। जब दूसरा ही अपने कह दिया कि और बात है, तो और विवेक करे, जो खुशी हो उसी करे, खुशी हो नहीं करे तो उसको गुस्सा करने का मानो क्या अधिकार। खुश हुए खुश कि हमारे स्नान का मातम है, मैं कभी स्नान सौ स्नान नहीं करता, आपने कृपा करी तब सोचना हो हमारे हमारे साथ स्नान का मातम है, तीर्थों में ना हो गए, गंगा जी में स्नान करो, गंगा जी में कहीं स्नान करते हैं तो स्नान करके फिर जाते गंगा जी, गंगा जी मैल तो उनके स्नान नहीं करते, गंगा जी का स्नान करते हुए तो पहले स्नान कर फिर जाओ गंगा जी के पर, गंगा जी डूब लेगा पवित्र होकर जावे, गंगा में स्नान करना है तो स्नान का महात्म है। तो इस तरह से धारणा करनी पड़ती है, कुछ नहीं कुछ क्यों करे, दूसरे सब काम करने में स्वतंत्र है, तो इस तरह से करके गुरु दादा करे तो यशमान द्वितीय लोको और लोकानुद्वितीय हर्षा मर्ष भयो द्वेगे मुक्तो यह सच में प्रिय, ऐसा भक्त मेरे को प्यारा लगता भगवान के वे। तो इतने से करो, अब इसमें कोई शंका हो पूछो, इसमें शंका हो जो पूछो, अब कोई पूछो अब ऐसे उद्वेष नहीं तो हर्ष अमर्ष, हर्ष और ईर्ष्या और द्वेष ऐसे रहित होता, वो मेरा बहुत प्यारा लगता भगवान को, तो भगवान ये प्यारा होना चाहो तो ये बात है, ऐसे करो भाई ये बात है, पक्का विचार कर रहे तो हो सकता है मनुष्य नहीं हो सकता इसलिए, पर विचार पक्का कर रहे कि अपने तो भगवान का प्यारा होना है, अब चाहे कुछ भी हो, सुख पाओ दुख पाओ कुछ जिसे हो, अपने भगवान को प्रिय होना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, ये लाभ है, ये मामूली लाभ नहीं है, भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान मिल जाए, भगवान के स्वरूप प्रेम हो जाए, ये असली जीवन की शुद्धि है, तो ये हमें करना है, पक्का विचार कर रहे तो हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा हो जाएगा। उद्देश्य बनने से उद्देश्य अपने भजन करते हैं पर उद्देश्य नहीं बनाते हैं, उद्देश्य कोई बात है बोलो, एकांत की बात है, एकांत की बात है, अच्छी एकांत हो जाओ तो उद्देश्य बनाना, उद्देश्य साधन जितने करते हैं उद्देश्य नहीं बनाते यूं साधन करते हैं, उद्देश्य बनाना चाहिए, हमारे दिल विकार होना है, हमारे में विकार ना आवे, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड दिखावटीपन ये हमारे में ना आवे, ऐसा विचार कर ले तो ना एक दो महीना लगे, तीन महीना लगे, बारह महीना लग जाए, उतना इतने दम अगर आ गया तो बारह महीना सफल, बारह महीना मेहनत करी, मेहनत करके अंत में ये बात हो गई कि निर्विकार हो गए, कोई कुछ कोई विकार नहीं हो रहा है, बारह महीने करे तो बहुत बहुत बढ़िया का होगी, बारह महीना में कर दिया तो बड़ा अच्छा, ये सिद्धि हो जाए तो ये महात्मा हो जाएगा। एक नाथ जी महाराज ने भागवत पर टीका लिखी एकादश स्कंध पर, मराठी पर बात ही नहीं, हिंदी का जो शुद्ध नहीं है मूल भी अशुद्ध से है, पर उसमें लिखा है कि घर में झाड़ू दो, ये झाड़ू दे करके पूरा कचरा फेंको और भगवान को अर्पण कर दो, भक्ति हो जाएगी, कितनी बात शुद्ध बताई, कूड़ा कचरा फेंको श्री कृष्ण भगवान को अर्पण हो सभी भक्ति हो जाएगी, कोई काम कहो भगवान अर्पण कर दो, पाप करना नहीं, अन्याय करना नहीं है, क्योंकि आप अपना उद्धार चाहते हैं तो पाप तो करना चाहते नहीं। जो काम करो भगवान अर्पण कर दो। बोलो झाड़ू दे करके कूड़ा कचरा फेंकना ये भगवान अर्पण है। वही एकादश में लिखा है, एकनाथ जी मैंने लिखा है, मैंने पढ़ा, ये भजन हो गया आप भक्ति में भर्ती हो जाएगा। बोलो भगवान ने अर्पण, भगवान ने सब अर्पण कर दो, खाना पीना उठना बैठना जाना सुना चले तो कदम कदम भगवान ने पढ़ना, भगवान ने पढ़ना ये कदम कदम रखा भगवान ने अर्पण किया। कैसी बात है, सब भगवान करो, यत करोषि रसनाशि यत जुहोषि ददाशि यत यत तपस्या कौन दे तत् गुरुस्व मदर्पणम मदर्पणम गुरुस्व। सब मेरे अर्पण कर दे, शुभ शुभ फले रे भोग से कर्म बन रही, शुभ अशुभ कर्मों के फल से तुम मुक्त हो जाओ, तो पाप हटने लगेगा। अशुभ तो करते नहीं, अशुभ तो पहले का है, अब शुभ करते हैं, शुभ से ही मंद हो नहीं मुक्त हो जाओगे। शुभ अशुभ, शुभ कोई बढ़िया चीज नहीं है, अशुभ की अपेक्षा बढ़िया है। वास्तव में शुभ का फल मिलेगा वो भी भोगना पड़ेगा, अशुभ का फल भोगना पड़ेगा। शुभ का फल सुख भोगना पड़ेगा, अशुभ का दुख भोगना पड़ेगा। तो भोगों में ही रहे, भोगों मुंह से उठे नहीं, दोनों का फल त्याग दे शुभ अशुभ दोनों से, तो सुख दुख से दोनों से उठ गए तो मुक्त हो गए, तो हो जाओ मुक्त, दोनों से ऊंचे उठ जाओ। तो इस वास्ते बड़ी अच्छी बात है, ऐसे अपना जीवन बनाओ। जीवन तो जीवन में हमें निर्मल बनाना है, किसी को उद्वेग न हो, किसी के हृदय में हमारे व्यवहार से किसी की हलचल न हो, किसी को दुख न हो, किसी को उद्वेग न हो, ऐसा पर पक्का विचार कर रहे तो ठीक हो जाए, निर्मल हो जाए जीवन शुद्ध। और बताओ क्या सुना है, ये प्रश्न किया था ना, इनमें कोई शंका हो तो पूछो। हमारे मन में आई एक बात, वो बात आजकल मन में आती है मेरे ज्यादा, जड़ और चेतन है दोनों विभाग अपने ठीक कर ले। अपने शरीर में स्वयं तो चेतन है और शरीर जड़ है, तो इसका विभाग हो जाए, हमारे अनुभव हो जाए कि मैं अलग हूँ शरीर अलग है। जैसे 84 लाख जोड़ी भोग करके मनुष्य जन्म मिला तो उस मनुष्य जन्म में निर्मल हो जाए, तो जैसे 84 लाख जोड़ी भोगते किसी जोड़ी में आज हम साथ नहीं है। कुत्ता बना, कभी गधा बना, कभी सूअर बना, कभी ऊंट बना, कभी भेड़ बना, कभी बकरी बना, बने, पर आज कोई सही साथ में नहीं है तो ये सही भी साथ में नहीं रहेगा, ये साथ में रहेगा नहीं रहेगा। जैसे वे शरीर छूट गए ऐसे ये छूट जाएगा, तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं नहीं है, मेरा नहीं है, मैं क्या कि अभेद भाव का संबंध, इसके साथ अभेद भाव कर लेते शरीर के साथ तब मैं बनता है, और भेद भाव का संबंध है तो मेरा बनता है, शरीर मेरा है तो भेद भाव का संबंध हुआ। भेद भाव कर अभेद भाव का संबंध दोनों छोड़ दे, अपने शरीर सुधी है, ये जड़ है वह चेतन हो, यह चीज जड़ है दासवान है क्षय है, ये छूटेगा तो शरीर के रहते हुए भी शरीर से अपने को अलग समझे कि मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं। तीन बात, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे काम नहीं आएगा, शरीर बिल्कुल आपके काम का नहीं है। मनुष्य शरीर की महिमा है वो विवेक शक्ति की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। मनुष्य दुर्लभ है, मनुष्य धारण करना चाहिए। मनुष्य शरीर में दूसरे शरीरों की अपेक्षा विवेक मुख्य है। गाय का गोमूत्र और गोबर भी पवित्र है, परंतु गाय को नहीं सिखा सकते कि ये करो और ये मत करो, ये पाप है ये पुण्य है, आप सिखा नहीं सकते। है तगत क्या समझा, समझा नहीं सकते। ये समझाई शक्ति मनुष्य में है, देवताओं में है, पर देवता भोग में लगे हुए है, वैश्व भोग भोग होते हैं, और नरक के जीव है दुख भोगने के लिए है, उनमें भी ये शक्ति नहीं कि हम विवेक करके ठीक काम करें। नरक के जीव दुख भोगने के लिए, स्वर्ग के जीव सुख भोगने के लिए, काम करने के लिए मनुष्य जोड़ी है, एक मनुष्य जोड़ी है। इसमें आप विवेक मिलता है, बिना सत्संग विवेक कर हो ही, राम कृपा बने सुरबन सोई, भगवान की कृपा से विवेक होता है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। ये दो विभाग विवेक करता है, विवेक का दो है, ये दो है, दो ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा। नहीं करने का छूट जाएगा, करने का हो जाएगा, उसमें आशक्ति दे रहेगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो ये मन में आई कि आप सत्संग करते हो, कम से कम कम से कम कम से कम जड़ चेतन का विवेक कर लो। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। शरीर आपको मिला है, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती। देखो ध्यान दो आप, अपनी चीज अपने साथ होती है, वो अपनी चीज होती है। मैंने पुस्तकों पढ़ी है वो बात कहता हूँ आपको, पुस्तकों में जो पढ़ी है वो बात कहता हूँ। शरीर है माँ के पेट में बड़ा है, और शरीर छूट जाएगा, मिला है और छूट जाता है, वो मेरा नहीं होता। ये सिद्धांत है, पक्का विचार कर लो, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, मिलने वाली बिछड़ने वाली होती है, मिलने वाली बिछड़ने वाली होती है। जो चीज मिलती है वो बिछड़ जाती है, जो मिलती है वो बिछड़ जाती है, मिलती है वो बिछड़ जाती है। उनमें मेरा बड़ा नहीं करना चाहिए, सावधान रहना कि मिलने वाली होती है बिछड़ने वाली होती है। आप इतने बेटे बताओ कौन सी चीज मिलती है और बिछड़ देते हो तो बताओ। जो मिलती है वो बिछड़ती है, अरे मिलती बिछड़ती हो मेरी कैसे हुई। रास्ते रास्ते आप चल रहे हैं, दूसरा रास्ता साथ में आ गया, साधु मिल एक रहा है उसका रास्ता चला गया, वो इधर चल जा गया, वो मेरा कैसे हुआ, मेरी चीज कहां से हुई। मेरी तो मेरी रहे, मेरी सदा रहे तो मेरी हुई ना। ये तो मिलेगी बिछड़ेगी, मिलेगी बिछड़ेगी। आप इतने बैठे बताओ, कोई बताओ जो मेरी हुई चीज न बिछड़े तो मेरी है, नहीं तो मेरी कैसे हुई। इस बात को विचार करो, स्वयं सोचो, विचार करो। अभी विचार, अभी उतर दो, अभी मेरी बात को काटो समझने के लिए। हम शास्त्र के लिए नहीं है, समझने के लिए कि मिल गई बिछड़ गई तो वो मेरी नहीं है। जो मिलती है बिछड़ती है अपनी नहीं है। आपके पास कितने धन हो ये बिछड़ने वाला है, मेरा कैसे हुआ। आपके पास जो वस्तु है ये घड़ी हमें मिली है और एक बिछड़ जाएगी, चाहे खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, कुछ बिछड़ेगी जरूर। हम मर जाएंगे तो बिछड़ जाएगी, आदर्श हो जाए तो बिछड़ जाएगी, दोनों मर जाएंगे तो बिछड़ जाएगी। तीन बात है, चाहे ये मर जाओ, चाहे हम मर जाए, चाहे हम बिछड़ जाए, बिछड़ जाएगी। ये नष्ट हो जाए तो बिछड़ गई, हम नष्ट बिछड़ गई, दो नष्ट बिछड़ गई, चौथी क्या होगी बताओ। बिछड़ेगी तो बिछड़े ही हुआ हमारी कैसे हुई, हमारी तो वो जो हमारे साथ रहे, हमारे साथ नहीं रहती वो हमारी नहीं है, कहने कोई हज नहीं है, हमारी चीज कह दो कोई हज नहीं है। जैसे ठेसन पर गए चल गए गए आप ओ आप जा रहे हम जा रहे हम जा रहे, तो देखो हमारी गाड़ी तो आ रही है, आप ही गाड़ी दे रही है, अभी आप ही गाड़ी दे रही है, हमारी गाड़ी आ रही है, तो हमारी गाड़ी कहते हैं हम क्या हमारी है गाड़ी, तो कहने में हमारी घड़ी है, कहने में कोई हज नहीं, मन में बिठाने से हमारी वास्तव नहीं है, हमारे प्रभु है, प्रभु कभी नहीं बिछड़ते, कभी किसी से अलग होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, किसी कभी नहीं, सर्व व्यापक सब जगह समान रूप से परिपूर्ण व्यापक है, वो हमारे से अलग कैसे होगा, हमारे से अलग होगा प्रभु कैसे होगा, तो भगवान हमारे है, हमारे केवल भगवान है, इसी से अपराध है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल वो हमारे हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, हम नरकों में जाओ तो हमारे साथ है, हम स्वर्ग में जाओ तो हमारे साथ है, वैकुंठ में जाओ हमारे साथ है, सुख में जाओ तो हमारे साथ है, दुख में जाओ तो हमारे साथ है, भगवान दुख में भी हमारे साथ है, सुख में भी हमारे साथ है, किसी अवस्था में रहो भगवान हमारे साथ है, तो भगवान हमारे, हमारे मिलना है बिछड़ना नहीं है भगवान का, भगवान हमारे साथ है, तो भगवान को अपना समझो, और दूसरा अपना कोई नहीं, और आपके साथ रहने वाला कौन है, अपने साथ रहने वाला परमात्मा है, सब व्यापक है, सब कण कण में परिपूर्ण व्यापक है परमात्मा, हमारे सबके साथ रहते, हमारे सुख में भी साथ में, दुख में भी साथ में, प्रसन्नता भी साथ में, खिन्नता भी साथ में, हम रोवे चिल्लावे भगवान साथ में, और कोई साथ नहीं रहेगा, मेरा भाई चलेगी द्वारिका सास ने छोड़ दिया भी छोड़ दिया, अकेली स्त्री जाती, अकेले जाते हुए स्त्री डरे, आप हो नहीं, आप जितने बैठे हो साधु है नहीं डरेगा, साधु साधु हो गया वो कहीं चल दिया कहीं कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे क्या पियेंगे कैसे रहेंगे, हम लोग भटकों को ढूंढ गए, भटकों को भटक करने का स्वभाव है, अकाउंट नहीं करते वही मांग लिया कि नहीं देते बाबू जी मैं अच्छे बच्चे ठीक है जयराम जी गए देते ही वह अन्न मिल जाता है, ये भगवान की कृपा है, भगवान देते हैं, मैं गया शैल आया मैंने पैदल चलने में गाड़ी पर चढ़ा दे दो चलना चढ़ाओ महाराज आप जाने हाँ तो बैठो गाड़ी पर बस उतर गया, कोई नहीं चल रहा नहीं चल चल दी हमारे गाड़ी पर चढ़ा भाई कोई नहीं चला दे गाड़िया निकल जाए पास में चले जाए खाली चली जाएंगे चढ़ाएंगे नहीं कर देंगे पैसा लाओ बाबा पैसा हमारे पास है नहीं कोई कृपा करे जाओ ठीक है, इस वास्ते साधु जल्दी जल्दी घबराता नहीं पर हमारे देश तो घबराते भी कहाँ करेंगे क्या करेंगे कैसे होंगे, पर होता है काम भगवान प्रबंध करते हैं, एक संत थे वो महाराज साधु है तब से अजगरी में थी अजगरी अजगर पड़ा रहे वह किसी कुछ नहीं तो कभी मांगा नहीं मांगते नहीं, बीकानेर में स्टेशन के पास मसानों के साल उसमें ठहरे थे, सौक्ष राम जी महाराज मुझे भोजन भेजते थे, मेरे सामने बात है रोजी ने रोटी भेजते वहां, वो कभी मांगते नहीं भिक्षा नहीं गए, एक दो दिन तीन दिन भूखे रह गए, कोई नहीं ऐसी बात है आप ही आएगा, मरता नहीं है, भगवान का प्रबंध है, मरेगा नहीं, भेज देंगे, दे देना देते। हम भगवान को नहीं समझते, भगवान को, भगवान हमारे को देखते हैं, हरदम देखते हैं भगवान, सर्वतोक्षी श्रोमो गम शब्द आंख भगवान देखते हैं। हम अच्छा काम करें, मंदा करें, सब जानते सब देखते हैं। हम मंदा काम करें तो भी जानते हैं, तो भी हम देते हैं। एक सज्जन थे, उन्होंने एकादशी का व्रत किया, व्रत किया तो वर्षा वर्ष ही थी, तो व्रत किया तो मैंने विचार किया कि व्रत किया है तो किसी को भोजन करा करके पान न करे, किसी को दे भोजन करा दे फिर पान न करेंगे तो कोई आया नहीं। बाहर निकले जो बूढ़े साधु मिले, बहुत बूढ़े साधु, महाराज भोजन करो गया तो चपदा लो जाकर महाराज परो दिया और जो परोस है खाना शुरू कर दिया। तो महाराज आपने भगवान का अर्पण नहीं किया कि भगवान क्या होता है, कि फिर मैं तुम मूर्ख हो समझो नहीं भगवान क्या होता है, भगवान क्या है, क्या कौन चिड़िया का नाम भगवान है, खनो किया वो उसने पत्र खेल दिया। भगवान क्या होता है, आप क्या होते हो, भगवान के नाम से आप जीवाते हैं, आपको भोजन देते हैं तो भगवान के नाम से देते हैं, भगवान क्या होते तो आप क्या होते हो, पत्र घर से आकाशवाणी हुई रहे, जन्म से ऐसा है, बूढ़ा हो गया सदा अन्न देता हूँ, तो मेरा भक्त एक दिन ही अन्न देता, यह भक्त कहलाता है। बड़ी सर भाई मेरा क्यों मेरा कृपा करो, कृपा करो पास भगवान के जन्म से कैसा रहता है, इतना बूढ़ा कैसे होता अगर तेरी तरह मैं करता तो। तो आप कैसे हो, आनंद देंगे, जात देंगे, आपको जीवन देंगे, मरने नहीं देंगे। हमारे नाथी थे ना, हर नाथी मेरे साथ में रहते थे, उन्होंने एक दिन बताया जीवन की बात बताई उसे कि आप मैं जो बोलूंगा नहीं किसी से, अरे एक जगह बैठूंगा नहीं, एक जगह बैठेगा महाराज भोजन कर दो, कोई कह दे तो कह दे, कोई से भोजन कर लूंगा, मंगूंगा नहीं, किसी कहूंगा नहीं, भूखा हूं चुपचाप, और जरा कमंडल पास में जल ले लिया पी लिया बस, प्यास कैसे ही भूखा। दो तीन तीन दिन चार दिन भूखे रहे, फिर एक दिन पहुंचे तो कोई रास्ता पड़ गया, रास्ता पड़ गया, रास्ता चलते थे दूसरे गांव गए, गांव से दूसरा तक से पड़ गया, नींद आ गई सो गए, उठ गए चल दी, किसी नहीं बोलना नहीं। तो एक दिन शाम की वक्त में वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ा, दूसरे रास्ते पकड़ जा रहे थे, तो वो गांव के रहने वाला था, भेड़ बकरी रहा था, अरे महाराज महाराज आ जा आज दी बोली दी, उस रास्ते पड़ गए। तो उसने देखा रास्ता है तो खेत का रास्ता है, बाबा जी जानते नहीं तो खेत में खेत में रहेंगे, तो आवाज दी कुछ बोले नहीं, तब तो रात्रि में दूध गर्म करके लोटा ले गया, लेटा कर जा देगा तो खेत में सोए हुए, उस जल निकले कुएं से पी लिया सो गए, वही नींद आ गई सो गया, सो देगा जाएगा कि महाराज मैं दूध लाया हूँ दूध पी लो, दूध पियो महाराज लाओ कौन है तुम, गए वो जो मैं आवाज दी था ना भेड़ बकरी चलाने वाला हूँ, तो भेड़ बकरी का दूध नहीं है, साधु है जैसे पिए ना पिए तो गाय का दूध लाया हूँ और पी लो, तो उठ कर पी लिया, वहां सुन खुद गई मैं, तीन दिन चार दिन भूखे रहे, फिर नींद में से उठ कर दूध पिया। इसलिए भगवान जी देते, भगवान देते हैं, मरने देते थे वो, मर जाओ आप, ऐसा नहीं होने देंगे, कर ले करके देख लो आप इतने बैठे करके देखो, भगवान बहुत निगाह रखते, भगवान के समान निगाह रखने वाले। उमा राम सम हेतु जग माही, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान इतने समय से कोई कमी नहीं है, सदा साथ रहने हैं, सदा साथ रहते हैं। तो हमारा भगवान है और अपना नहीं है, चीज वस्तु नहीं रहे साथ में नहीं रहेगी, मनुष्य साथ में नहीं रहेगा, कोई हरदम साथ में नहीं रहेगा। माँ साथ में रहती, बाप साथ में रहता नहीं, भाई साथ में रहता नहीं, बहन साथ में रहती नहीं, गुरु गुरु साथ में रहते नहीं, गुरु पितु मातु बंधु कौन नहीं। तो ऐसे भगवान है, भगवान का भरोसा रख रहे हैं, भगवान मेरे साथ में है। मेरा भाई अरे वृंदावन आगी, मेरा वृंदावन में, वृंदावन में फिरे, जीव गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी तो महाराज दर्शन करो कि स्वामी कहा कि मैं स्त्री का दर्शन नहीं करता। मेरा भाई ने कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ महाराज से। महाराज ने कहा कि मैं स्त्री से नहीं मिलता। तो मेरा भाई ने कहा कि थे वृंदावन में आ गए पर स्त्री नहीं मिलती, स्त्री कैसे रही, सब ठाकुर जी है, स्त्री है कहाँ, आप कहाँ से पुरुष आ गए, तब भी तुम रही मना नहीं आ जाओ पुरुष कहाँ से, पुरुष तो एक ही है, पुरुष एक परमात्मा, वो एक पुरुष है और सब स्त्रियां है, नार है प्रपंच का सारा, पुरुष परमात्मा देव निर्माण है, नार है प्रपंच, सब प्रपंच सारा, सब प्रपंच स्त्री है, माया है, माया प्रकृति बड़े हो सब ही, पुरुष का आ गया नया, पुरुष परमात्मा देव निर्माण, एक निर्माण बड़े नार गति प्रपंच सारा, ऐसी मेरा भाई थी महाराज, पुरुष तो एक ही है, पुरुष तो एक ही है, गोपाल ये नहीं गोपाल है, एक ही चलेगी। द्वारका जी पहुंचे पीहर के और ससुराल के जो ब्राह्मण थे बूढ़े बड़े वे पहुंचे, वे सब कहते हैं जो पीहर गए वे थे भाई साहब, भाई जी सब बजारो, भाई जी बजारो, भाई जी बजारो, और ससुराल के मेहनी साहब बजारो, आप घर में हमारा काल पड़ गया, वर्षा नहीं हो रही है, मेहनी साहब पधारो। बूढ़े ब्राह्मण कहे मेरा भाई मैं सब पड़ा ठाकुर जी सामने ने देखी महाराज मेरा मन नहीं करता आपको छोड़ने का, अरे ब्राह्मण देवता बूढ़े बड़े कह रहे क्या कर क्या करो, मैं क्या करूं महाराज, भगवान में समा गई, कहीं आता नहीं है कि मेरा भाई का शरीर है दाकरिया नहीं हुई, शरीर शरीर का भगवान ने मुंडे में कपड़ा लगा, कपड़ा मैं पता लगा कहाँ गई, मेरे समा गई कपड़ा छोड़ दिया, भगवान में समा गई, सही नहीं रहा। अलोक विचित्र है, मेरे तो मेरे उपाय दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे उपाय दूसरा न कोई, मेरे कोई नहीं है, शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, ये कोई मेरा नहीं, कपड़ा मेरा नहीं, कोई कोई मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल आप है, वो ईश्वर कोई नहीं, मेरा ही नहीं कोई, शरीर में समा गई, शरीर में ऐसी पंक्ति में ब्राह्मणों का सर के क्या करो, पूजे पूरे पूज रही है आदर नहीं, ब्राह्मण देवता कह रहे हैं क्या करो, भगवान तो सिवाय परमात्मा के आपके साथ रहना कोई नहीं है, आप ममता करो मेरा है ये, कोई साथ में रहने वाला नहीं, मेरा केवल परमात्मा, परमात्मा केवल साथ में, वे साथ में रहेंगे। स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, स्वराज लाख सुनी जाओ तो साथ में, कहीं जाओ आप वो साथ में रहेगा, उसके सिवाय अपना कोई नहीं है। जो साथ में नहीं हमारे, हमारे कैसे साथ में कोई नहीं रहता। जो मिलने वाली चीज है वो बिछड़ने वाली है, जो मिलने वाली है, मिलने वाली अपनी चीज नहीं होती, अपनी तो अपने साथ में वो अपनी है, मिलने वाली अपनी नहीं होती, मिलने वाली बिछड़ने वाली होती है, मिलनी बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, वो अपनी नहीं, अपने उसकी नहीं, वो हमारी नहीं, हमारे तो मेरे तो गिर तेरे को पार दूसरों ने कोई, मेरे तो गिर तेरे को पार दूसरों ने कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर तेरे को पार दूसरों ने कोई, मेरे कोई नहीं, मेरे कोई नहीं। मस्ती से अपने चलती हो, अकेली हो आज, अकेली स्त्री जाती अकेली, पास में कुछ नहीं, कौन भी एक पास में नहीं, खा पिए क्या, कहाँ रह गए, कैसे गए, क्या वो रहे, शंका ही नहीं रहे। भगवान का कितना भरोसा है, ऐसे भक्तों की ऐसी बातें आती है, मेरे तो गिर तेरे को पार, मेरे तो गिर तेरे को पार दूसरा नहीं कोई। राणे सिंह भेजे, सिंह भूखा सिंह है, पिंजरे में रख करके, और मीरा बाई ने महल के सामने और दीवार दी और जानी सीख रही, छोड़ दिया, अब सिंह दीवार में आया, हो आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गए, सामग्री लेके पहुंचे, आरती करी, जल डाला, चलिए सी चले गया, चला गया, खाया नहीं खाया, भगवान नृसिंह भगवान आ गया, आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, पहले भगवान ही खाए, कभी भगवान खाया कर रहे हैं, पक्का विश्वास है। सांप भेजा, सांप कचोरी में, सनामत में जहर भेज दिया, जहर है सनामत है, भाव नहीं दूसरा बात, भगवान का है सनामत है, महाराज भगवान के भक्त होते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, हमारे प्रभु है, मर जाए शरीर, मर जाए तो शरीर तो मरेगा, ये तो मरेगा ही, ये तो जन्म है जो मरेगा ही, इसमें नई बात क्या हुई, ये मर जाए इसमें नई क्या हुई, कोई नई बात नहीं, भगवान का भजन करे, भगवान के चित्र करे, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, कोई संकोच नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्वेग नहीं, जैसे इस लोग नहीं आसमान दो दिलते लोग लोकान दिलते थे, हर समर्थ भय मुक्त मुक्त हो या समय मेरी है, सब समय भगवान मेरे मेरे भगवान है, मृत मृत गोपाल मोल से मस्त है, भगवान का विश्वास है, ये जितना भगवान विश्वास हो, बिन विश्वास भक्ति नहीं थे, बिन द्रविंद राम राम कृपा जीव सपने बोले विश्राम, बिन विश्वास भक्ति नहीं, विश्वास खरा पक्का होगा, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ सदा रक्षा करते हैं, सब रक्षा संपूर्ण जीवों की रक्षा करने भगवान करते हैं, सब व्यक्ति रक्षा करते हैं। मेरा तो ये विचार है कि आप हम सब में आप विश्वास नहीं रखते। अपने जीवन में कई जगह ऐसी भी दर्श करी भगवान ने, आप याद रखे न रखे ये आपकी मर्जी है। कोई पापी हो, पुण्यात्मा हो, कैसा ही हो, सबकी रक्षा भगवान करते हैं। और ऐसा मौका आया है सबके जीवन में आता है। आप निगरेगा तो और मालूम हो जाएगा भगवान रक्षा करते हैं, कृपा करते हैं, रक्षा करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, पान करते हैं, अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, जल देते हैं, सब रक्षा करते हैं। आप निश्चिंत हो जाओ। हो सकता है नागो के पास तौसर पैसे बाबा थे, बाबा पैसे थे, कोई बहुत है स्नान करते तो जाते पट हो गया कपड़ा है जो सही पड़ी सू गए सो इसे भी पट ना। एक दिन मैं देखा जो संतरे का छिलका, संतरे का छिलका खा लिया। आप साहब रोटी भेजते, आप साहब जल भेजते, बैठे रहते, बोलते नहीं किसी से कुछ। आपने पास पास बार बना दी। वो फिर करणू में चाहिए, करणू करणू नाडी है वो पास में, वे पास में बस फुगड़ लाकर बार बना दी। बैठे रहे मेरे में ना बोलते हैं ना किसी कुछ कहते हैं ना कुछ नहीं। रोटी मिलती नहीं, जरूरी मिलता था, सब मिलता। शेठ जी गए दर्शन करने गए, मैं साथ में था और पास पड़ा था विश्वनाथ। का करे वो मैं ली साथ में, क्या करे का करे रोटी मिलती थी भगत भर, पानी मिलता था, सभी जंगल में बैठे, जंगल में और ढाणिया में रहने वाले माया देते आदर्श भोजन देते नहीं सही। कैसे कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं, वही भूखा हूं प्यासा हूं कुछ नहीं। वैसे देखा ऐसे भगवान पर भरोसा करने वाले को भगवान पूरे करते। आप हम भरोसा नहीं रखते तो बदल रखो, भान पोषण वही करता है, सबको देता है। धनी आदमी समझते हमारे पर पैसा है तो अभिमान अपमान है, पान धनी का भी वही करते हैं, गरीब का भी वही करते हैं, भजन करते उसे करते हैं, भजन नहीं करते उसे करते हैं। भगवान की शक्ति, भगवान की पृथ्वी, भगवान का वायु, भगवान का जल, भगवान का प्रकाश, भगवान का सूर्य, भगवान का चंद्रमा, ये सब वो देते हैं। जल सबकी भूख दूर करता है। भगवान का भजन करे ना करे, भगवान को माने ना माने, ऐसा नहीं कि भगवान को मानेगा उसका तो भूख अन्न दूर करेगा, अन्न भूख दूर करे, और भगवान नहीं मानते उसे नहीं करे। बरबर भगवान को मानो मत मानो, साफ खंड करो तो भी वो देखते ही नहीं क्या मानता मेरे को मानता है नहीं मानता है। वो अपनी पुस्तक से दया करते ही रहते हरदम, सबकी दया। ऐसो को उदार जग माई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही। ऐसो को उदार जग माई, कोई नहीं है सबका, अरे भगवान है सब कृपा करते है। मानो न मानो आपकी मर्जी है, भगवान की तरफ से कृपा में कोई फर्क नहीं। सबो हम सर्वभूतेषु नवे द्वेषो सिद्धम प्रिया, सबो हम सर्वभूतेषु नवे द्वेषो सिद्धम प्रिया। कोई भी देवी श्रेष्ठ वैद नहीं प्रिय नहीं। ये भजन माम भक्तिया भक्ति मैं देते मैं जैसे कृपा है सामान्य है अब जहां से दूरा कर दिया वह दूरा हो जाएगा उठ गया। इस जैसे मनुष्य सब जगह समान है जहां भगवान पर हुआ ये उठा हो गया तो भगवान पर दूर हो गया वहां भगवान तो है सब जगह जहां भगवान की तरफ हुआ उठ गया तो दूर हो गया। क्या है भगवान तो है याद करो तो है दयाद करो तो है भजन करो तो है नहीं भजन करो तो ये भगवान ही ये फर्क नहीं है भजन करने वाला है और फर्क है भक्तों का। आप विश्वास राम जी सिमर जन त्यार है बिन सिमर कौन के इधर कौ डारे भगवान विश्वास ही है जो भजन करे उनको उद्धार करे बड़ी कर रहे कदर को बनता है घर को बनाए शुद्ध करने के लिए सोनार को सोना मिलता है जो सोना त्याग चार रुति संघर्ष न छेद रहता बता रही यथा चंद्र भी कनकम परीक्षते सोनी परीक्षा होती चार तरह से कसोटी पर कस है लकीर कैसी आती है संघर्ष न छेदन श्रेणी सुखाटे विश्व बरोबर निकलता है काली रेख आती है संघर्ष न छेदन ताप अतारदय अग्नि तपावे तो ज्वाला काली काली निकलती है क्या खराबी है और तार में जोर से घर मारे फट जाए तो खराब फटे नहीं ठीक सही है। ऐसे चतुर्भी पुरुष परीक्षित है कुले न शीले न गुणे न कर्मणा कुल से किस तरह पैदा हुआ है गुण कैसे गए कैसा कर्म करता है और स्वभाव कैसा है गुणे न शीले न गुणे न कर्मणा यथा चतुर्भी कनकम परीक्षित निघर्ष न छेद न ताप तार नहीं तथा चतुर्भी का पुरुष परीक्षित कुले न शीले न गुणे न कर्मणा उस परीक्षा पर भगवान की कृपा सब पर और सब बात जानते उसे कण कण की बात जानते हैं। आप साधु पर परीक्षा करो साधु साधु मानते हो रात्रि में एक दिन बेचारे घर से निकला देख लो आप सदा ठहरेगे नहीं कि बेचे घर से निकला है। मनोहरदास जी बाबा जी थे मनोहरदास जी मैं बालक था जब दर्शन किए उन्हें बूढ़े बूढ़े बड़े बारे सब एक बेचारे का मारा मारे पधारो गए ऊपर मेरे बैठ गए मेरे बारी के सामने कुर्सी दी बाबा जी बैठ गए राजा की सवारी आई सरदार सिंह जी राजा थे गंगा सिंह जी पिताजी राजा जी आई तो सदा हाथी पर सवारी थी और बेशक वो जानते थे वह बेशक गाने बजाने उजाया करते तो घर जानते थे तो उठ कर गए बात बंद कर ली मत क्यों करती महाराज राजा आ रहे हैं वे देखेंगे बेशक करेंगे कैसे बेटा बाबा भाई क्या भाई बात है छिपाओ किस बात का छिपाओ किस बात का मारे हाथी हाथी आए तो बरबर हाथी तो बरबर हो गया माने बरबर है बाबा आज बाबू जानते थे वो हाँ महाराज कृपा कही बता रहे डर नहीं कि राजा देखेगा क्या कहेगा खड़े थे खड़े गुरु जी शांत हो गए साधु इकट्ठे हुए हांडी रखते थे आपसे उसे खाते पीते उसे चट्टी जाते उन्हें भोजन करते उसी एक हांडी अपना हांडी बोले थे राजा इस बार से गए हांडी में दर्द गए थोड़ी हार पिट गया रुपया मारो रख दिए जान में दराविश खाली कर दी। महाराज एक हो मेरा कर दो, गुरु जी का मेला कुट कर साधु बैठे राम राम कहते बैठे हुए। रात में आ गया चोर, चोर दे गया जो बाबा जी मिला कुछ नहीं। जाने लगे जाता क्यों भाई, क्या बाबा जी आप लोग बैठे हो रहे कुछ मिला ही नहीं। यहाँ देख जमीन को, जमीन 20 रुपये मिली, 20 रुपये, 20 रुपये कुछ ज्यादा नहीं। सो गुरु जी ने देखे, गुरु जी क्या हुआ, क्या महाराज रात रात सो रहा है बेचारा खाली जा रहा था, दे आगे गई खोद ले भाई अटके मेरे ले ले। मेरे खाली तो हताश हो गया, निराश हो गया, तो उसको कह दिया देख ले मेरे ले। गुरु जी कुछ नहीं, अब चेले से तो छिपा दिए ना सामने, पैर खाली जा रहा था दे यार ले जा। ऐसे संत हुए, मैं छोटा सा था नहीं तब बूढ़े थे जब उस समय बहुत नारायण नारायण।